гавораць радыё «Свабода» у Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык у бліжэйшай гадзіне эфіру вы пачуеце. Інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня Анатолем Сідарэвічам. Перадача Сергея Дубаўца «Як святкаваць». Агляд выбранага з праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень. Сярод тэмаў: інтэрв'ю са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай, гутарка з настаўніцай Мар'янай Груздзіловіч, звольненай за тое, што гаварыла з вучнямі пра дзень волі. Усё гэта пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ў Мінск з візытам прыбыў міністр замежных спраў і супрацы каралеўства Гішпанія Мігель Марацінас. Назаўтра яго запланаваныя перамовы з беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Як паведамляе прэс-служба МЗС Беларусі, бакі плануюць абмеркаваць увесь комплекс пытанняў двухбаковых адносінаў. Старшынём Рады праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна» абраны Алесь Бяляцкі. Яго кандыдатуру падтрымалі адзінагалосна ўсе 82 ўдзельнікі з'езда арганізацыі, які прайшоў сёння ў Мінску. Працягваем навіны сёння ў свеце. Левацэнтрысцкія лідары краінаў свету заклікалі да рэформы ў справе паляпшэння нагляду за глабальнай фінансавай сістэмай. На сустрэчы ў чылійскім горадзе Віна-дэль-Мар брытанскі прэм'ер Гордан Браун і бразільскі прэзідэнт Луіс Ігнасіо Лула да Сільва падкрэслілі, што гэтыя рэформы неабходныя для таго, каб пазбегнуць чарговага эканамічнага абвалу. Браун, да Сільва і іншыя спадзяюцца, што гэтыя рэформы будуць зацверджаныя найбольш эканамічна развітымі краінамі на саміце Вялікай дваццаткі, які адбудзецца ў Лондоне на наступным тыдні. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, аднак, перасцярог ад залішняга рэгулявання, зазначыўшы, што свабодны рынак павінен мець магчымасць па-ранейшаму функцыянаваць. Іракскія салдаты абкружылі і загадалі здацца суніцкім ваяўнікам, якія распачалі ўзброены супраціў пасля арышту учора іхняга лідара Адэзіла Аль-Машхадані. Машхадані, абвінавачаны ў тэрарыстычнай дзейнасці, быў адчольнікам багдадскай так званай рады абуджэння, куды ўваходзяць шматлікія былыя паўстанцы, якія потым перайшлі на бок Злучаных Штатаў у змаганні з Аль-Каідай. У выніку сутычак паміж былымі паўстанцамі і амерыканска-іракскімі войскамі загінула найменей 3 чалавекі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў апазіцыю да дыялогу і засцярог яе ад спробы перавароту падчас акцыяў пратэсту, запланаваных на наступны тыдзень. Грузінская паліцыя арыштавала на мінулым тыдні 10 чалавек па закідах у падрыхтоўцы непарадкаў падчас планаваных пратэстаў апазіцыі. Апазіцыя абвяргае гэтыя закіды. У Турэччыне праходзяць мясцовыя выбары. 48 мільёнаў выбаршчыкаў будуць абіраць мэраў гарадоў і сябраў муніцыпальных асамблеяў. Папярэднія пытанні паказваюць яўную перавагу кіруючай умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця. Дэбаты ў выбарчай кампаніі разгарнуліся ў асноўным вакол магчымых шляхоў вываду турэцкай эканомікі з цяперашняй стагнацыі. Урад тым часам вядзе перамовы з міжнародным валютным фондам аб атрыманні мільярдаў даляраў крэдытаў. Анаталійскае інфармацыйнае агенцтва паведамляе аб сутычках паміж прыхільнікамі супрацьлеглых палітычных лагераў па ўсёй краіне. У выніку сутычак 4 чалавекі былі забітыя і дзясяткі параненыя. У Пакістане 11 паліцэйскіх былі выкрадзеныя ў выніку нападу ваяўнікоў Талібан на паліцэйскі блок посту памежнай з Афганістанам правінцыі Хібер. Улады правінцыі паведамляюць, што напад адбыўся на світанку, пасля чаго палонныя афіцэры былі адвезеныя ў невядомым накірунку. У пятніцу ў той жа правінцыі 35 чалавек загінула ад выбуху дэтанаванага смяротнікам у сельскай мячэці. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запрасіў лідараў найбольш эканамічна развітых краінаў свету ў Вашынгтон на саміт па праблемах выкарыстання энергіі і кліматычных зменаў. Як гаворыцца ў апублікаванай сёння заяве Белага дома, сустрэча прызначана на 27-28 красавіка. Яе мэта дасягнуць згоды паміж сусветнымі лідарамі ў пытанні барацьбы з выкідам у атмасферу рэчываў, якія спрыяюць глабальнаму пацяпленню. У Чарнагорыі праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары. Па апошніх апытаннях кааліцыя «Еўрапейская Чарнагорыя» на чале з прэм'ер-міністрам Міла Джукановічам можа чарговы раз атрымаць мандат на фармаванне ўраду. Джукановіч, які знаходзіцца ля ўлады ўжо амаль 20 гадоў, заклікаў да датэрміновых выбараў, каб мець магчымасць хутчэй правесці рэформы, патрэбныя для ўступу краіны ў Еўразвяз і НАТА. Учора міністры замежных спраў Еўразвязу падтрымалі на сустрэчы ў Чэхіі далучэнне 6 заходнебалканскіх краінаў да блоку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце таксама слухаць і ў інтэрнэце. хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. У бліжэйшай гадзіне нашага эфіру вы пачуеце інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня Анатолем Сідарэвічам. Перадача Сергія Дубаўца «Як святкаваць». Агляд выбранага з праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень. Сярод тэмаў інтэрв'ю са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай і гутарка з настаўніцай Марыянай Гуздзюловіч, звольненай за тое, што яна гаварыла з навучэнцамі пра БНР. У эфіры выніковае інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня Анатолем Сідарэвічам, якое падрыхтаваў Александр Байчун. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – адзін з заснавальнікаў адроджанай беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, намеснік старшыні сённяшняй БСДП «Грамада», гісторык і даследчык Беларускай Народнай Рэспублікі Анатоль Сідарэвіч. Цягам тыдня ён згадваў старонкі палітычнай біяграфіі БНР, а напрыканцы папрасіў нашых журналістаў падрыхтаваць перадачу на тэму «Адрыву нібыта сацыяльна арыентаванай дзяржавы ад народу». Слово нашаму грамадскаму рэдактару спадару Сідарэвічу. Я мару пра сацыяльную дзяржаву, сацыяльную справядлівасць. Беларусь – кампактная краіна. У нас насельніцтва не нашмат больш, чым у Швецыі. Але ў Швецыі галоўны дзяржаўны кантралёр жыве ў сціпленькай кватэры. Шведскія грамадзяне ведаюць бадай усё пра свайго караля. У нас жа кожная дзяржаўная кантора адгарадзілася ад грамадзян турнікетамі і рагаткамі, а начальнікі настваралі сабе за народныя грошы калоніяў то на вуліцы Пуліхава, то ў Драздох. Такім чынам мы атрымалі заданне грамадскага рэдактара тыдня спадара Сідарэвіча даследаваць, як і дзе жыве мясцовае кіраўніцтва, што ведае пра іх насельніцтва, наколькі адкрытыя ўлады для людзей і ці лёгка трапіць да чыноўнікаў са сваімі праблемамі. Урэшце, чым запамінаюцца мясцовыя начальнікі на вялікіх пасадах людзям? Пра гэта матэрыял Сергея Астраўцова. Бадай упершыню гарадзенцам шырока невядома, дзе жыве самы галоўны ў вобласці чалавек, старшыня аблвыканкама Владзімір Саўчынка. 20 гадоў таму кіраўнік абкаму Леанід Кляцкоў і старшыня аблвыканкаму Дмітрый Арцыменя жылі на адным скрыжаванні. Іхнія дамы да ваеннай пабудовы стаялі наўскасяк. Праўда, першы меў цагляны, Арцыменя драўляны дом. Месца вельмі рухлівае, міма хадзілі аўтобусы і тралейбусы, таму гараджане кожны дзень бачылі, напрыклад, што рабілася на падворках айцоў у вобласці. Чым запомніўся той жа Арцыменя, апроч таго, што яго забіў у верасні 1993 году кілер, і следства закончылася бадай безвынікова. Пытанне да гарадзенца прафесара Алеся Краўцевіча. Як ён з музеем гэтым гісторыю рэлігіі зрабіў? Натоўп бабак фанатычных гэтых падпухторны папамі выкінуў дзяржаўную установу. Дырэктар каратавалася праз вакно. Дакументацыю выкінулі, сігналізацыя для экспаната захоўвалася, спрацавала. Выклікалі міліцыю, міліцыя не прыехала. Это было згоднена з Арцыменій. Такім чынам, са згоды ўладаў адбыўся захоп культурнай установы. Музей дагэтуль не працуе, зазначае Алесь Краўцевіч. А знаходзіўся ён ва ўніяцкім кляштары, што адрэстаўравала дзяржава і які Арцыменя аддаў праваслаўным. Дырэктарка музею тады некалькі разоў звярталася да яго па дапамогу, але ён упарта яе не прымаў. У краінах дэмакратычных уладу выбіраюць людзі, і таму прадстаўнікі той улады імкнуцца як мага бліжэй быць да людзей. От уражанне майго знаёмага футбаліста былога з Гародні. Яны былі на турніры ў Беластоку. Потым сядзім, кажа, вже на этом, на афіцыйным мерапрыемстве, вечарыне. До нас падышоў гэты прэзідэнт мяста Беласток, сіў з намі, паразмаўляў. Кажа, мы былі просто патрэсяныя, чтобы это до нас, калі-німуць, мог падайсці мэр Гродна і паразмаўляць. Ты што, так ён паэнергі глянуў на мяне, кажа, рукі ніколі бы не падаў. Прафесар Краўцевіч падкрэслівае. У нас улады не выбіраюцца, назначаюцца. Назначаюцца вельмі часта людзі вельмі нізкага інтэлектуальнага ўзроўню. З гразі ды ў князі называецца. І это характэрна для такіх назначэнцаў, што яны становяцца на ўзроўні цара, надзьмухаюцца пыхай. Яны надзьмухаюцца сваёй значнасцю. Ну, адна фраза геніальная, которую ў сваёй песні выказаў Віктор Шалкевіч у канцы Савецкага Саюза яшчэ. Хамская ўлада. Але ж апошнім часам начальнікаў змушаюць сустракацца з людзьмі, праводзіць прыём рэагаваць на чэргі. Алесь Краўцевіч згаджаецца, але падкрэслівае. Ну што Саўчынка ездзіць, або мэру Гародні ездзіць там сустракацца з рабочымі, калі яго назначыў Лукашэнка? Што ён будзе рабочы? Кожнай дэмакратычнай краіне кожныя 15-20 гадоў праводзіцца рэформа мясцовага самакіравання, мэта якой як мага больш улады перакінуць на самых людзей, каб людзі самі маглі вырашаць свае праблемы. Тут жа ўсё да знішчана. Ну, адпаведна прынцыпу, я вас за цывілізаваным светам свой народ не павяду. Прафесар Краўцевіч – спецыяліст па гісторыі вялікага княства літоўскага. Якое, на яго думку, галоўнае адрозненне ўлады тых часоў, калі ў горад не праходзілі соймы, ад сённяшняй? Там все-таки керувала еліта, аристократи, еліта. І вона має не тільки права, але має обов'язки. Зараз ж у нас вельми трапна примовка білоруська. Нема горш пана, як пан з хама. Ви слухаєте «Радіо Свобода» у ефірі передача на замову громадського редактора «Тидня». Політика, дослідчика історії БНР Анатолія Сидоревича про адрів нібито соціально орієнтованої держави ад народу. Яму слово. Я думаю, як гэта зрабіць транспарэнтную ўладу Беларусі. Як прывучыць міністраў ездзіць на працу і з працы ў грамадскім транспарце, хадзіць пешшу па вуліцах Менску, лячыцца ў тых самых паліклініках і больніцах, дзе лечымся мы. У Швецыі, у іншых сацыяльных краінах гэта ўжо стала рэальнасцю. Як рэалізаваць гэты сацыялістычны ідэал у нас? Вузкае кола гэтых рэвалюцыянераў, страшна далёкія яны ад народу. Гэтую цытату клясыка часта прыгадваюць, калі размова заходзіць пра транспарэнтнасць улады. Дык вось, у якасці чарговага задання грамадскі рэдактар «Тыдня» Анатолій Сидоревіч дручыў свабоду самаадказаць на пытанні, як чыноўнікі могуць разумець праблемы дэфіцыту транспорту ў аддаленых раёнах гораду ў гадзіны пік, калі самі яны ездзяць у службова камфартабельных аўто замежнага вытворцы. Якія тады перспектывы беларускага чыноўніцтва наблізіцца да народу? Альбо хаця б не хаваць ад прэсы марку свайго службовага і асабіста аўтамабілю, узровень даходаў, колькасць нерухомасці. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская. Хто быў нічым, той стане ўсім, пелася ў рэвалюцыйных песнях пачатку 20-га стагоддзя. Дэкляравалася раўнапраўе. Але на практыцы сацыяльныя слаі проста памяняліся месцамі, падкрэслівае Аляксей Кароль, рэдактар газеты «Новы час». Все гэтыя прывілегіі ў нас пачыналіся ў 17-м годзе з тых рэвалюцыянераў. Склады з харчамі былі, атрымалі доступ, захапілі і ўсё, і пайшла сістэма талону. Адразу ўводзілася сістэма льгот і доступ. З наступствамі элітнасці ўлады, якая лекуецца ў асобных паліклініках, ды ездзіць зусім не на грамадскім транспарце, на постсавецкіх прасторах час ад часу спрабуюць змагацца. Прыкладам, у Пецярбургу некалькі год таму чыноўнікаў абавязалі раз на тыдзень адмовіцца ад службовага транспарту на карысць грамадскага. Маўляў, паглядзяць на жыццё народа знутры, а не звонку. З эфектыўнасцю такіх сродкаў Аляксей Кароль не пагаджаецца. Немагчыма ўсё ведаць на ўласны досвед. Уласны досвід дае штуршок зрабіць сабе гэтую прывілегію, пазбавіць сябе ад неабходнасці стаяць у чэргах, лячыцца ў звычайных урачоў і гэтак далей. Павінен быць зажаты ў ціскі кантроля міжпартыйнага, ніхто лепш не адсочыць за тваімі хібамі, як сапернік на палітычным полі, і празрачнасць, адкрытасць для грамадскасці. Тут я перакананы ў гэтым. Адкрытасць і празрыстасць механізмаў дачынення ў чыноўнікаў і грамадзян сёння ў Еўропе пастаянна развіваецца, кажа палітолях Андрэй Ягораў. Імкнуцца да ўсё большай транспарэнтнасці ў дзейнасці органаў улады. І зараз праз новыя там сродкі камунікацыі гэта становіцца даступным. Размовы ідуць пра электронную дэмакратыю, напрыклад, пра тое, што каб усе пастановы і ўнутраны рух дакументаў, які там вядзецца ў міністэрствах там і ведомствах розных, ён мог быць адлюстраваны на афіцыйных сайтах гэтых міністэрстваў, каб кожны грамадзянін мог кантраляваць, бачыць прынамсі працэс таго, што адбываецца ўнутры дзяржаўных органаў, да, функцыі там інфармавання праз інтэрнэт пастаяннага, функцыі запытаў грамадзянаў праз там тыя ж самыя электронныя сродкі інфармацыі. Але ці варта чакаць калі-небудзь гэтай ступені празрыстасці ўлады ў Беларусі? На думку экспертаў, усё залежыць ад таго, куды Беларусь мае рухацца, які кірунак развіцця выбірае. Слова Андрэю Ягораву. Калі мы рухаемся да Еўропы, да набліжаемся да Еўропы, ну і ўвогуле да нейкіх сучасных стандартаў, то нам без гэтага нельга абысціся. Бо транспарэнтнасць, яна амаль што наўпрост уплывае на эфектыўнасць дэмакратычнага кіравання. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу, замоўленую нам грамадскім рэдактарам «Тыдня», адным з лідараў беларускай сацыял-дэмакратаў Анатолем Сидоревічам. Вось ягоныя развагі. Некалі перад маімі вучнямі ў гуманітарным ліцэі выступала нямецкая сацыял-дэмакратка, віцэ-прэзідэнтка Лянтагу, аднае з нямецкіх земляў. Карацей, высокапастаўленая асоба. Найбольш дзеці былі ўражаныя тым, што сын гэтай высокапастаўленай асобы прызваны ў войска і цягне жаўнерскую лямку. Моя стрыечная сестра вучылася в одной клясе с сыном вельми великого начальника, а я выкладал этому сыну ВНУ или одноклассника в школе. И для одногруппников ВНУ было видовочно, что сын великого начальника не мает здольности до учебы. Однако он отримал диплом и стал чиновником. У Беларуси есть два классовые институты – войско и ВНУ. солдаты и сержанты у нас обманчиво на 100%, дети рабочих и селян. Зато я сирот студента ВНУ, отсоток дітей робочих і селян, надто малий. Сапраўды, дзеці высокапастаўленых чыноўнікаў вучацца ў прэстыжных ВНУ, дзе ёсць вайсковыя катэдры. Хто ж з дзяцей высокіх начальнікаў усё ж такі служыў у войску? Шукала Інна Студзінская. Некаторыя чыноўнікі высокага рангу уладкоўваюць сваіх чадаў у Сувораўскую вучэльню. Ісці ў вайсковыя акадэміі пасля яго зусім не абавязкова, а ў Сувораўскай дысцыпліна, некалькі замежных моваў, вучаць добрым манерам, этыкету і нават бальным танцам. Раман Якаўлеўскі кажа: Сувораўскае вучылішча закончылі сын Мясніковіча і Канаплёва. Что касается Мясниковича, сына, он потом в Академии ФСБ учился. Но это как бы считается за счет армии. У Шеймана сын работал, я, насколько знаю, в системе Министерства обороны. Работал, подчеркиваю, не служил, а работал. Дети высокопоставленных чиновников, звычайно, учатся у престижных ВНУ, где есть войсковая катедра. После яе выпускник выходит офицером запасу, генерал Павел Козловский. Офицером запаса, поэтому в армии ее не призывают, и косить от армии не надо. Ну, когда-нибудь на сборе, может, призовут раз или два. Разом з экс-міністрам обороны Павлом Козловским спробовали мы пригадать, чьи дети шановников найновшего часу служили у войску. Ну, вот надо вспоминать, и, наверное, не вспомню, наверное, примера-то нет. Министры, зампреды. Как правило, дети больших чиновников мало кто шли в армию. У военных была традиция, да. А вот такой традиции, чтобы он гражданский, скажем, чиновник большой, а его дети в армии служили, не готов такой пример найти. До речи, ранее была такая традиция. Дети высоких войсковых чинов протягивали справу батьков. Былый министр обороны Павел Козловский расповедая. Брать, если советскую армию. Министр обороны был Соколов. А его два сына были генералами. Один был начальником штаба Белорусского военного округа Валерий Соколов, а второй был в это время командиром полка, потом был преподавателем. Вот министра обороны действующего два сына служили в этой же советской армии. Тогда была традиция, что дети военных и шли у войсковые в учельни. Ясно, что не шараговцами, а офицерами. Может быть, не традиция, но такие были семьи. Ну, шмат это прекрасно было. Сустракаются выпадки так званой пераемности и зараз. Сын экс-міністра ўнутраных справ, экс-старшыні КДБ, а цяперашняга дзяржсакратара Савету бяспекі Юрыя Жадобіна Віктар скончыў факультэт ўнутраных войск і служыць афіцэрам пад Менскам. Многія дзеці чыноўнікаў працуюць у праваахоўных органах, сілавых структурах, судзе, пракуратуры. А па закону аб воінскім абавязку служыць у войску ў такіх выпадках не трэба. Да прыкладу, сыны старшыні ЦВК Лідіі Ярмошынай Аляксей, генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча Сергей працуюць у пракуратуры. Такім чынам норма закону не парушана. Цэлае сузор'е хлопчыкаў-мажораў працуе ў розных дыпламатычных прадстаўніцтвах Беларусі за мяжой. Назаву толькі некаторых. Андрэй Сухарэнка ў Страсбуры, Віталь Макей ў Вене, Захар Навумаў ў Нідэрляндах. У іх, што да войска, так бы мовіць, дыпламатычная недатыкальнасць. Скончылі ВНУ, дзе была вайсковая катэдра. Так што дасягнуць узроўню Ізраілю, дзе сапраўды ўсеагульная вайсковая павіннасць і абавязаная служыць нават дзяўчаты, Беларусі наўрад ці ўдасца. А что до армии, Павел Козловский жартует. Так армия всегда была рабоче-крестьянская. Это традиционно. Анекдоты ходили всегда об этом точно. Напроконцы по традиции предоставляю слово громадскому редактору «Тыдня», навуковцу и политику Анатолию Сидоревичу, на замову якого и была подрихтованная гэтая передача про открытость теперешней белорусской улады. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустраемся про стыдень. По-моему, великую роль у наближении улады до народу, у ликвидации социальных диспропорций могут играть и демократичные политики своим особистым прикладом, и незалежная громадство со ясно выраженной позицией у этих питаний, и СМИ, ведучи бесперепынную кампанию супрать отрыву улады от народу. И обовязково нам треба звернуться до прикладу тех, кто выдавал белорусскую державу. Хоть бы до прикладу Всеволода Ігнатоўскага, сябра бюро ЦК Коммунистичной партии Беларуси, першого президента нашей академии. Где працавали его сыны? Во всяким разе не в конторах. Можно звернуться до узору стиплости Антона Луцкевича и егоного брата Ивана, про якого все пишут, что они жили надто стипло, надто ощадно.

не так давно. А от як бы вы оценили все ж таки гэтые кроки беларускіх уладаў для поляпшэння адносінаў з Еўразвязам? З боку беларускіх уладаў, мне здаецца, што было зроблена як найменш, так мала, як толькі можна было зрабіць. І дзеля гэтага маю ўражанне ў гэтым моменце, што адносіны з Беларусі да Еўразвязу абсалютна не змяніліся фактычна. Амаль не змяніліся. Тое, што выпусцілі некалькі вязняў, хаця і важных вязняў з турмы, гэта толькі першы крок, які, калі не будзе нічога пасля яго, нічога не значыць фактычна. Перака выглядае, на кожным кроку выдаецца, што цяперашні прэзідэнт папросту смяецца з гэтага высілку Еўропы памагчы Беларусі. Ось крокі якраз з боку Еўропы і прадпрымаюцца, і нядаўна Беларусь была запрошаная ў праграму «Усходняе партнерства». Як вам бачыцца перспектывы ўдзелу ў Беларусі ў гэтай праграме? Наколькі? Ну, я вельмі задаволеная, што не абмінулі Беларусі. Это вельмі важна, што не абмінулі Беларусі. Да, гэта я Еўропі надзвычай удзячная. Але неведама, што з гэтым зробіць Лукашэнка, калі возьме гэта так, як ён нармальна ўяўляе сабе, што ён мацнейшы за ўсіх і што гэта толькі сведчанне слабасці Еўропы, што ён перамог, дык гэта нічога не дасць, безумоўна. Але сам факт, што Еўропа не ёсць адкінутая, што яна часткай гэтых шасці краінаў, гэта вельмі задавальняючая для мяне. Я наогул думаю, што дзіўляю нават, што Еўропа робіць гэтыя крокі, беручы пад увагу адносіны Лукашэнкі да Еўропы. Год таму мы з вамі гутарылі з нагоды выхаду вашай кнігі «Дарога ў бібліятэцы свабоды» з нагоды 90-х угодкаў БНР. І вы тады згадвалі, што амбасадар Беларусі ў США Міхаіл Хвастоў прапаноўваў вам напісаць ліст, папрасіць Александра Лукашэнку дазволіць вам прыехаць у Беларусь. А што вы ў сваю чаргу вы катэгарычна адмовіліся рабіць? Скажыце, вось таго часу, ўже пасля таго, як беларускія ўлады заявілі пра лібералізацыю, ці былі нейкія спробы з іх боку скантактавацца з вамі, параіцца, запрасіць у Беларусь? Па-першае, хочу прыпомніць, што калі гэта Хвастоў гаварыў, ён быў амбасадарам у Канадзе. І гэта было падчас такой нефармальнай гутаркі, у якой ён парадзіў мне звярнуцца да Лукашэнкі. Ад тога часу абсалютна нічога не было зроблена, што поўнасцю зразумела, паколькі нават апазіцію ў самой краіне называецца ворагамі народа, дык уявіце сабе, што думае рэжым пра нас, пра БНР. 25 сакавіка, як і ў многія гады, беларусы, многа беларусаў выйдуць на галоўныя плошчы сваіх гарадоў, каб адзначыць дзень волі. Ну і можа так стацца, што як і ў мінулыя гады, гэтыя людзі спазнаюць велісейскія дубінкі, спазнаюць затрыманні. Што б вы сказалі тым, хто выйдзе на вуліцы 25 сакавіка, а таксама тым, хто ў гэты дзень будзе дома? Я прашу ўсіх, абсалютна у кожнага беларуса, хто мае магчымасць у гэты дзень выйсці на вуліцу, каб выйшаў. Чым больш будзе нашых людзей, беларусаў на вуліцах, тым менш будзе небяспекі для іх з боку рэжыму. Па-другое, выходзячы на вуліцу, яны пакажуць сваю годнасць, сваю любоў да свабоды, што гэта неправда, што беларусы не ведаюць, што такое свабода. Пакажуць, што не перамаглі страх. Я так ганарылася беларускім народам, каб ён гэта ўсё зрабіў, каб выйшаў на вуліцы. Я думаю, што пасля ліста Ларні Ферера-Вальднер можа Лукашэнка раздумаецца, і каб магчы прадаўжаць гэтую гульню, не будзе біць людзей. Ну, гэта абсалютна не ёсць, нема гарантыі на гэта. Ваш зварот да Бенета Ферера-Вальднер, гэта адзін з кірункаў працы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Што яшчэ яна робіць цяпер, скажыце, калі ласка? Ну, мы сачым за ўсім, што робіцца ў свеце ў дачыненні да Беларусі. У гэтым моменце, напрыклад, ёсць справа, вельмі важная справа Бельсату. Дык ўжо былі напісаныя лісты. Справа важная, таксама уважаем вельмі важнай справаю цана візаў для беларусаў. Так доўга, як яна не паменшыцца, дык адзіны, як хто будзе магчы ездзіць у Еўропу, гэта будуць якраз наманкратушчыкі. Усё тое, што можна зрабіць, каб памагчы Беларусі ў змаганні за волю, за незалежнасць, гэта мы робім. Падтрымоўваем усіх незалежнікаў Беларусі. Разумеем, што ёсць розныя погляды на дачыненні з Еўропаю. Думаю, што і адны, і другія маюць добрыя аргументы. Так што хацела б, каб Еўропа не перастала цікавіцца Беларусю. Хацела б, каб, каб прадаўжалася гэтыя высілкі Еўропы ў накірунку дэмакратызацыі, лібералізацыі. Нават калі на першы погляд выглядае, што вельмі малы водгук на іх з боку дзяржавы. Падарне Вонка, вы памятаеце свой першы дзень волі, як адзначалі? Увогуле, вот так, калі глянуць назад, Які угодки абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі вам найбольш запомніліся? Ну, першае я заўсёды буду памятаць, бо гэта было, тады мне было, не было поўнасцю 12 гадоў, было чуць не 12 гадоў. Мы выязджалі з Даніі і былі ў транзітным лагеры. Уся беларуская група, якая ехала з Даніі ў Францію. І там адсвяткавалі вельмі цудоўна 25 сакавіка. Было шмат нашых данскіх прыяцеляў на святкаванні. Такое, памятаю атмасферу, такой задавальненне радасці. Дык гэта я буду заўсёды памятаць. А прача гэтага, дык магу, ёсць вельмі шмат святкаванняў, пра якія можна вспомніць і ў Парыжы, і калі мы заўсёды, былі і акадэміяй, ну, што мы назвалі акадэміяй, гэта значыцца, пасля прамоваў былі вершы, спевы. Часам прыязджалі да нас госці з Бельгіі, студэнты, або з Мюнхену нашыя спявачкі. Усюды, дзе я была. 25 сакавіка заўсёды святкавалі беларусы. Вельмі ўрачыста, вельмі вялікім шчасцем. Адчувалі, якое значэнне было 25 сакавіка, адчувалі, гаварылі між іншым вельмі шмат пра гэта. І я ў гэтым годзе збіраюся, я буду ў гэтым годзе ў Торонто, ў Матрыялі, ў Татаве святкаваць з нашымі беларусамі Канады. І збіраюся прыпомніць якраз некаторыя з гэтых дакладаў, якія рабіліся ў 60-е годкі, ў 70-е годкі, калі гаварылі пра годнасць, пра надзею, пра нашу беларускасць, пра перамогу над цемрай, над няволяй. Гэта ўсё, з гэтым мы жылі ўсё жыццё, усе тыя, што былі на чужыне. Дзеля гэтага я апошнім часам мела ўражанне, што я не разумела дакладна, як мала ў Беларусі людзі ведаюць пра значэнне 25 сакавіка. Я разумела фактычна, але пра гэта не думалася, што праз столькі гадоў ім было забаронена пра гэта гаварыць. І дзеля гэтага зацідавала ў гэтым годзе ў маіх дакладах прыпомніць пра значэнне і веліч 25 сакавіка. Гаварыла старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. У чацвер, 26 сакавіка, у эфіры «Начной свабоды» гучала настаўніца Марыяна Груздзіловіч, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск» за тое, што гаварыла з вучнямі пра дзень волі. У мяне накануне дня волі, калі я давала урок вучням, уже на паследній паре, это было з паловы 8 до 9, я раптам возникла такая рэч аб неволі. Дзеці як-то мы упомянули, і одна дзяўчынка сказала: «А, я ведаю, що такое день волі. Гэта когда опять тупые, вот тут я не памятаю точно, то ли уроды за позиции, то ли бараны за позиции собяруцца і буду опять нешта крышаць». Ну і меня тут гэта вельмі задела, тому что я уже много лет хожу і бываю там, але ж я не член никакой партии, а просто я громадянка Беларуси, думаю своим долгом ходить на такие мероприемства. И я бачу, какие люди хорошие там собираются, интеллигентные и молодь. И я просто гонорусь этими людьми, особенно среднего поколения и старшего поколения. И мне вельми обидно стало, когда я услышала такие слова при всех детях. И тогда я решила и отказать, и объяснить. Я говорю: «Ты там бывала, колись, Николе, а я там бываю и вижу, что там хорошие люди ходят. Это свято, и это умные, интеллигентные люди». Девчонка обиделась, видимо. До конца урока сидела, урок я проводила ее, спрашивала, она отказывала, все. И до 9 годин. Олежка, коли она, видимо, вернулась домой, она рассказала о батьке. Ну, я ничего не ведала. А на следующий день у меня был так самый урок. И я его веду. Только минут 5-7 прошло урока. Открывается дверь. И я вижу лицо нашего завуча центра женщины. «Можно вас? Дайте детям задание. И пойдем в другую аудиторию. Есть размова». Я дала задание. Прихожу. Как бы, и они меня врасплох застали. Ничего не попередили. Ничего. Не было ни телефона, звонка. В 18 утра возникла такая во Фрунзенске, то ли райисполком, то ли районо, поступило коллективная жалоба от батьков целой группы, там сколько вучнев, подписанная батьками, что это за организация «Сол Минск», арендуют у школах помешканні, где ведется оппозиционная агитация. Вот, давится на психику детей, давят и агитируют за оппозицию. И вы подставили весь, всю кампанию, весь СОЛ. Вы разумеете, что вы нарабили. Коли под угрозой вся кампания, то як на шахматной доске есть партии, и бывают такие ситуации, какие надо пожертвовать одной фигурой ради спасения всей ситуации. Поэтому мы решили, вы решили, что вы, значит, мы вас расторгаем с вами договор. И вот сразу дала два экземпляра приказу за подписью директора. Я настолько была, конечно, нервная, что у меня обычно я хуже видеть начинаю. Я как бы глядела в эту паперу, а лишь не разумела, что точно там такое. А сегодня я встречалась с этой завучей и сделала копии. И очень увидела, убачила, что там написано такое, что я, директор, приказываю уволить Грузделович Марьяну Григорьевну за профессиональную непригодность. Пункты первые – за то, что жалобы учащихся на учительницу. И второе – за то, что нарушила устав компании, пункт такой-то. Не устав, а обязанности преподавателя. Но яны сапраўды ёсць такія. Нам гаварылі когда-то, што мы на уроках не можам размаўляць пра секс, рэлігію і палітыку. Есть, я даже это парушыла, но асобна меня, конечно, вот это то, што за прафесіянальную непригоднасць, калі я отработала амаль 11 гадоў у этой кампаніі, у меня ніколі не было канфлікту ні з вучнямі, ні з бацькамі. У меня вучні без ложнай скромнасці любяць, я іх люблю, я іх паважаю. Скажыце, калі ласка, гаспадарня Марьяна, ці вы збіраецеся ў судовым парадку абскарджваць звальненне? Я пока не ведаю, знаю. Может быть, я думаю, что компания имеет право выбирать. Это частная компания, она умеет выбирать, с кем им работать. Работать со мной, нет, расторгать. Меня поражает то, что я была неожиданно и нечаканно, так сказать, не попередили и с нарушением всей процедуры. То есть меня сказали не просто сегодня там, или там, а зараз. Зараз подписать, и вы изволены. И мы тут же понесем директору школы отчитаться, что раз поступит такое письмо, мы тут же избавимся от этого человека и туда, в району, где высшая инстанция, где там второй экземпляр пошел письма. Но лишь я тут тоже, я, конечно, расстроилась, довела урок еле-еле, потом пришла домой. Я вечером позвонила нескольким детям с той группы, пока не было поздно. Были ли какие-то звонки, или кто-то звонил из других батьков и собирали подписи. Никому не звонили, ни у кого ничего не подписывали. Сегодня я дозвонила других остатних учнев, никому не звонили. То есть это одна девчинка сказала своему тату, и мне еще завуч в конце сказала, что у этой девчинки батька оказался полковник МВД. Ну, я сразу тогда зразумела, что все это сфальсифицировали, все это письмо. Я сказала, покажите мне письмо, чьи подписи, чьих батьков, чьих учителей. Мы сами в глаза не видели этого письма, ничего не знаем, но мы с вами расторгаем. Гаварыла настаўніца Марьяна Грузделовіч, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск», за тое, што гаварыла з вучнямі пра дзень волі. Вы на хвалях Радыё Свабода гучыць выбраная з праграмы «Начная свабода» за гэты тыдзень. Беларускія навукоўцы ўпершыню зрабілі спробу скласці рэйтынг гарадоў Беларусі паводле іх прывабнасці для жыцця. У рэйтынгу ўвайшлі 112 гарадоў і 22 гарадскія паселішчы, якія з'яўляюцца цэнтрамі раёнаў. У праграме «Начная свабода» пра гэты рэйтынг расказвала Інна Студзінская. Усе рэйтынгі маюць крыху суб'ектыўны характар. У гэтым прызнаюцца і распрацоўшчыкі рэйтынгу гарадоў. Вынікі даследавання даволі нечаканыя. Заслаўе выйшла на першае месца, і толькі за ім апынулася сталіца. Невялікія гарады Фанепаль, Смалявіч, Лагойск, Дзяржынск апярэдзілі абласныя цэнтры. А на апошнім 134-м месцы даволі заможнае мястэчка Давідгарадок. Але гарады ацэньваліся паводле афіцыйных статыстычных дадзеных з улікам шэрагу паказчыкаў. Сярэдні налічаны заробак, доля занятых на малых прадпрыемствах, прырост насельніцтва, міграцыйны прырост, транспартная даступнасць, выкіды шкодных рэчываў у атмасферу. Старшыня гарвыканкаму Заслаўя Ніна Бухавец матэрыялаў даследаванняў пакуль не бачыла, а пра лідарства ў рэйтынгу чула ад людзей. Во-первых, мы і самы гістарычны горад, сталіца ўсё маладая па сравненні з намі. Конечно, если ведущие специалисты признали наш город более значимым для проживания, тем более после выступления президента, когда было им сказано, что этот город Заславль будет как город-спутник Минска, это вдвойне приятно. Выснова, якую зрабілі даследчыкі, існуе так званая сталічная агламерацыя, гаворыць адзін з распрацоўшчыкаў рэйтынгу эканаміст Змітер Бабіцкі. Тыя гарады, якія знаходзяцца блізка ад Мінска, гэта Заслаўе, Фанніпаль, Смалявічы, Лагойск, Дзяржынск, уваходзяць менавіта ў першую дзясятку. У першыя 40 найлепшых гарадоў уваходзяць таксама тыя гарады, якія знаходзяцца недалёка ад Мінска. Першая зона характарызуецца вельмі высокім узроўнем жыцця, высокім узроўнем даходаў, высокім развіццём малога бізнеса. У прынцыпе, гэту зону трэба разглядаць як адзіную адміністрацыйную адзінку. Але не заўсёды жыццё віравала вакол Мінску. Да і наогул, бальшыня насельніцтва не толькі Беларусі, але і свету традыцыйна жыла ў сельскай мясцовасці. У Еўропе урбанізацыя пачалася ў 13 стагоддзі. Што да Беларусі, гісторык Алесь Краўцевіч распавёў. Мы заўсёды былі аграрным прыдаткам Еўропы. Самыя значныя, самыя вялікія гарады вялікага княства літоўскага это Вільня і Магілёў. Полацк быў буйным горадам. Адносна буйным горадам была Гародня, Бярэшча, але колькасць насельніцтва там складала каля 10 тысяч чалавек. Той час як Вільня-Магілёў это 30-40 тысяч чалавек. Ну, Магілёў увогуле это унікальны выпадак. В гісторыі ўвогуле ўсёй Европы, калі горад з еўрапейскай культурай найдалей на ўсход пакладзены праваслаўны еўрапейскі горад. А далей пачалася Масковія, это такая татарска-турэцкая правінцыя. Дарэчы, Магілёў у рэйтынгу на 11 месцы, узгаданая Полацак на 24, Горадня на 8, Берасця на 7. Паводле гісторыка Алеся Краўцевіча, у Беларусі гарады пачалі дамінаваць толькі ў 60-е гады 20-го стагоддзя, калі пачалася індустрыялізацыя. Хутка пачалі развівацца прамысловыя цэнтры, але цяпер далёка не ўсе яны паспяховыя. Прывабна выглядаюць тыя, дзе ёсць прадпрыемствы нафтахіміі, ці вырабляецца канчатковая прадукцыя, што ідзе на экспарт. У прамысловых цэнтрах малы і сярэдні бізнес развіты значна горш, чым у абласных цэнтрах і Мінску. Эканаміст Змітер Бабіцкі тлумачыць. Некаторыя з прамысловых цэнтраў, такія як Бабруйск, Пінск, Слуцк, Слонім, Светлагорск, увогуле знаходзяцца ў другой палове рэйтынгу. Можна заўважыць, што, канешне, ў гэтых гарадах не вельмі спрыяльная экалагічная сітуацыя. Усе яны, бадай, што не знаходзяцца на значных транспартных артэрыях. На гэтыя гарады даследчыкі раяць звярнуць увагу. Яшчэ яны вызначылі праблемную зону. Далёкія сатэліты сталіцы, якія пакуль займаюць даволі высокія месцы ў рэйтынгу. Жодзіна, Стоўбцы, Узда, Маладэчна, Барысаў, Чэрвень, Мар'їна-Горка. Вакол якіх можа з'явіцца так званы пояс бядноты, бо іхніх жыхароў прываблівае больш сталіца, куды яны ездзяць працаваць. Навошта патрэбны такі рэйтынг? Каму ён можа быць карысным? Перш за ўсё, мясцовым уладам. Ён патрэбны для выпрацоўкі правільнай рэгіянальнай палітыкі, лічыць Змітер Бабіцкі. Дзяржаве відавочна неабходна дасканалая сістэма маніторынга сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёну. Пакуль што гэта раздроблена паміж рознымі міністэрствамі, ведамствамі і няма якага такога аднаго цэнтру гэтага маніторынгу. Таксама неабходна пастаянная пляцоўка абмена інфармацыі паміж органамі цэнтральнай мясцовай улады, даследчымі акадэмічнымі сяродкамі і мясцовай супольнасцю. Таксама Беларусі патрэбны законадаўчыя механізмы рэагавання на ўзніклыя рэгіянальныя дыспрапорцыі. Прызнана ва ўсім свеце, што карысней і здаравей атмасфера ў вёсцы. У заходняй Еўропе і Амерыцы заможныя людзі імкнуцца жыць не ў цэнтры мегаполісу, а ў прыгарадзе. А многія наогул перасяляюцца ў сельскую мясцовасць. Беларусы пакуль імкнуцца пераважна жыць у горадзе. Гісторык Алесь Краўцевіч, што да менталітэту беларусаў, кажа: «Чым чалавек багацейшы, тым ён больш імкнецца мець дом у вёсцы і жыць не ў горадзе, жыць у вёсцы. Чалавек, каторы выходзіць з вёскі, імкнецца ў кватэру, ў шпакоўню гэтую». Пра рэйтынг беларускіх гарадоў паводле іх прывабнасці для жыцця расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода гучыць выбраная з праграмы «Начная свабода» за гэты тыдзень. У музычнай праграме «Барды свабоды» Змітер Бартосік на гэтым тыдні расказваў пра Сержука Сокалава Воюша. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць чалавека, без якога уявіць беларускую аўтарскую песню немагчыма, бо ён быў адным з пачынальнікаў гэтага жанру ў нашай краіне. Ягоныя песні даўно сталіся класікай. Шмат якія радкі гэтага чалавека даўно пераўтварыліся ў прыгожыя цытаты. Напрыклад, «Ды не знішчыць пагоней таго, хто жыве пад пагоней». На телефоне з Нью-Йорку Сяржук Соколов Воюш. Чаго табе найбольш востра не хапае? Нейкіх краявідаў, людзей, кампаній. Сваю вёску заехаць. Это найбольш. І не выязджаць адтуль. А Полацкам. Вёска Астроўшчына. А калі ты там апошні раз быў? Я ўжо гадоў 4 таму, напэўна. Я кожны раз так прыязджаю, я ў ёй бываю. Абавязкова, гэта без варыянтаў. І як знаходзіш змены, якія адбываюцца з Астроўшчыны? Ніяк, там нічога не адбываецца. Ніякія змены не адбываюцца. Той, хто співаўся, той співаецца. Хто не піў, той не п'є, таких нема. Усё так, як час спыніўся. І колькі разоў я не прыязджаў, той самы спынены час там і ёсць. Таму там ёсць час майго дзяцінства, які не рухаецца нікуды. А ёсць у тым самым стане, у якім быў і 50 гадоў таму. Тыя самыя краявіды, як не дзіўна, нічога не зарасло лесам больш, чым было заросшы. Рэчка не зарасла больш травою, чым была заросшы. Нічога не змянілася. Ну, можа быць, напэўна, нейкія дрэвы пастарэлі, але для мяне гэта не заўважна. Усё тое самае, і школа тая самая, там школа на хутары стаіць, якой я вучыўся, яна не ў вёсцы знаходзіцца, у старым, нават не панскі маёнтак, я нават не ведаю, што гэта было. І ўсё тое самае, ўсё застаецца тое самае. Змену амаль ніякіх, такое дзіўнае месца цікавае. А ты не разглядаеш усур'ёз магчымасць калі-небудзь туды вярнуцца? Я не толькі разглядаю усур'ёз магчымасць калі-небудзь туды вярнуцца, а... Было б за што, дык я б вярнуўся бы цяпер. Хэй, ляці ўвысі, малады саколе, быццам на далоні, пад скрыдлом зямля. А па ёй як глянуць, ходзяць наваколлем, ходзяць наваколлем, воля і пятля. А па ёй як глянуць, ходзяць наваколлем, ходзяць наваколлем, воля і пятля. Што ж, яны блукаюць, што у сэрцы маюць, недзе там у пушчах аж займае дых. Маладыя хлопцы вольніцу шукаюць, ад пятля шукае хлопцаў маладых. Маладыя хлопцы вольніцу шукаюць, а пятля шукае хлопцаў маладых. І няма спакою у юначых душах, і зямля пад коньмі, як агонь дрыжыць. Воля дасць ім крылы, а пятля задушыць. Ты ўжо лепш пятлёю, чым без волі жыць. Воля дасць ім крылы, а пятля задушыць. Ты ўжо лепш пятлёю, чым без волі жыць. На сялянскай хатай, над сялянскім полем, дзе ўздымае колас свежая ралля. Над маім народам, над ягонай доляй, над ягоным лёсам воля і пятля. Над маім народам, над ягонай доляй, над ягоным лёсам.